արև պատվեց դուխան, բերեն կաղաքավ թրավ, կանահացահարեն, ծարի ձերեն, բարև էրավ ծաղիքներեն, ծիրունիք, ծիրունիք, ծիրունիք նախշում կաղաքավիք, ծիրունիք, ծիրունիք, ծիրունիք նախշում կաղաքավիք. Բույն հյուսած ծաղիկներով շուշան նարգիզ նուհ պարով, կոտև լծված ծող ուշաղով, կնես կենես երկու տաղով, ծիրունիք, ծիրունիք, ծիրունիք նախշում կաղաքավիք, ծիրունիք, ծիրունիք, ծիրունիք նախշում կաղաքավիք. Հոթև պահապու պուխա դուտի պստիկ դուծ կարմիր տոտիկ, կարմիր կարմիր տոտիկներով, կշորոր աշջուտիկներով, ծիրունիք, ծիրունիք, ծիրունիք նախշում կաղաքավիք, ծիրունիք, ծիրունիք, ծիրունիք նախշում կաղաքավիք.